die ons heilige land beschermen en laat een leven in veiligheid hun deel worden. Geef vrede in het land en blijvende vreugde aan al zijn bewoners. Zegen ons allen in de landen van de verstrooiing. Plant liefde voor Sion en voor Israël in ons hart. Laat uw geest ons allen louteren en laat er geen haat, vijandschap, afgunst of kwaadaardigheid tussen ons zijn. Leg in ons hart liefde, broederschap en vrede en vriendschap. Mogen spoedig de visie van uw profeet werkelijkheid worden. Geen volk zal tegen een ander volk de wapens opnemen en niemand zal meer voor oorlog worden opgeleid. En daarop zeggen wij amen. In deze moeilijke tijd willen we ook speciaal bidden voor de regering van Israël. Hoe moet de regering op deze moordaanslagen die er nu plaatsvinden reageren? We geloven dat God wil dat de regering tegen deze situatie optreedt en dat de regering de wil van God, zijn plannen, zal uitvoeren. En dan bidden we speciaal voor premier Bibi Netanyahu en zijn ervaren collega's, de medeministers in het kabinet. En zo bidden we, Heere, wilt u uw ideeën geven in de gedachten van de leiders van Israël? Ja, Heer, wij weten het niet. We hebben geen antwoorden. En zelfs Israëls regering heeft geen antwoorden. Heer, breng ons uw antwoorden, Heer. En zo bidden we Psalm 25, vers 2. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God. Op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, Heer, u hebt Netanyahu tot premier van Israël aangesteld. U hebt gezag over en toegang tot zijn hart. Omring hem daarom met een goed team ministers die alle uw bedoelingen voor Israël zullen ondersteunen. Dat zij in eenheid mogen samenwerken en het werk waartoe zij geroepen zijn zullen verstaan. En die uw wijsheid zullen zoeken voor de weg die Israël heeft te gaan. We bidden voor de veiligheidsdiensten, voor de politie en de soldaten die vandaag in de bres moeten staan, letterlijk, voor het hele volk. Wij mogen het doen in gebed en zij doen het letterlijk voor het volk van Israël. En zo bidden we, Heer, bescherm hen door een engelenwacht om ieder van hen te plaatsen. Geef hen helder inzicht en moed om te handelen, ondanks de vrees die ze zullen ervaren. Vorige week waren er ook weer talrijke terreuraanslagen. En daarom bidden we ook voor de vele gewonden die er gevallen zijn vorige week. En laten we bidden voor de familie, de geliefden en de vrienden van diegenen die omgekomen zijn. En voor hen bidden we ook troost. De troost van de Allerhoogste. Ja, en dan willen we ook bidden voor de terreur in andere landen. Alles wat daar in Frankrijk is gebeurd. De radicale islam komt wel heel dicht in de buurt. En creëert zich nu ook een podium in onze landen. En afgelopen weekend werd ook België en grote delen van Brussel ontwricht door de terreurdreiging. Velen in de wereld leven mee met de slachtoffers en hun families. En reageren daarop. Voor Frankrijk en het Franse volk. Maar het is altijd bitter om te zien dat als Israël getroffen wordt door terreuraanslagen, dat er geen enkele uiting of meeleven is of support. De minister van Buitenlandse Zaken van Zweden maakte het vorige week wel heel bond. Ze legde een relatie tussen de aanslagen hier in het Westen met het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hoeveel van dit soort gebeurtenissen moeten er nodig zijn om de westerse bevolking wakker te roepen? Ja, Heer, en dat is ons gebed. Schud uw kinderen in de naties wereldwijd wakker, zodat ze werkelijk het gevaar kunnen zien wat in hun midden is. Laat de kerken opstaan en Israël in de strijd tegen terreur ook gaan steunen.

Dan zijn we nu gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Idan Rachel Project. Het is een live opname uit Tel Aviv van de afgelopen zomer. De Nederlandse titel is Spreek Zacht. Het gebedsuur wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur. Woensdagnacht om 2 uur voor onze Surinaamse gebedsvrienden. Donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een hele fijne week toe. Een shalom van de Allerhoogste. En tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. כשדיברתי איתך פעם היינו Such calm, oh joy.

סכנה. עוד אחד ילך לגהנום. כל כך עצוב, הלב נקרע, הוא יסבול לנצח בתהום. במקום המפחיד והנורא, בלי מוצא, בלי כל תקווה, שם רק כאבים וזעקות, חיי נצח של סבל ודמעות. אם יש לו סרטן, מצבו מסוכן, אך אם הוא חי בחטא, הוא בעצם מת. עצור לרגע, לאן אתה רץ? אתה זקוק לחסד, לטיפול נמרץ. החטא הוא כמו סרטן, בהתחלה הוא די קטן, כמו הכיסה של הכביש. בהתחלה אתה לא מרגיש, אך עם הזמן הוא מאפלל אותך והורס את כל גופך. מתפשט במהירות גבוהה ונכנס לתוך הלב והנשמה. אם יש לו סרטן, מצבו מסוכן, אך אם הוא חי בחטא, הוא בעצם מת. עצור לרגע, לאן אתה רץ? אתה זקוק לחסד, לטיפול נמרץ. Radio